Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. Kardeşim biraz daha gelebilir misiniz bana doğru? Biraz daha gelin. Kardeşim biraz daha. Gelebildiğiniz kadar bu tarafa doğru gelin. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّا يَحْضُرُونَ Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarından nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın yeryüzüne gönderdiği bütün peygamberlerine selam olsun. Hepsi bizim affımız için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Amin. Mahşer gününe geldiğimizde daha cennete girmeden Allahü Teala Hazretleri hepsiyle tanışmayı, hepsinin elini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Cennete girersek zaten görüşeceğiz, tanışacağız da mahşer günü tanışırsak bize büyük fayda var. Çok büyük fayda var. Şefaat Kur'an ayetleriyle ve hadis-i şeriflerle sabittir. İnkar eden kafir olur. Dolayısıyla ne kadar çok peygamberi tanıdın o kadar büyük avantaj var. Adını bir kere zikrederse paçayı kurtarırsın. Allahü Teala hepsinin kalbinde, hepsinin sevgisini kalbimize indirsin. Amin. Amin. Bu akşam size bir tane ayet okuyacağım. Yusuf Suresi 47. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime bir Kur'an mucizesini bize bildiriyor. Bilimsel bir tespiti bize bildiriyor. O dönemin insanların asla bilemeyeceği, ancak yüzyıllar sonra ortaya çıkabilecek olan bilimsel bir vakıayı Allah 14 asır önce bu kitabında bize bildirmiş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Bir inanç ve yaşam kitabıdır. Geçmişte olan ve gelecekte olan meseleleri bize bildirir. İnanmamız gereken sistemi bize öğretir. Ve gelecekte neler başımıza gelecek bunları bize bildirir. Tüm bunları yaratanın kim olduğunu bize öğretir bu kitap. Ana gayesi budur. Bu kitabı hayatına monte edersen kurtulursun. Ama bu kitap bir bilim kitabı olmamasına rağmen Allahü Teala bu geçmiş ve gelecek bilgileri bize verirken birçok bilimsel meseleyi de bu kitabın içine koymuştur. Bu kitabın bilim kitabı olmaması bizim içindeki bilimsel meseleleri almayacağımız, bunları göz ardı edeceğimiz anlamına gelmez. Bulabildiğimiz kadar bütün bilimsel delilleri alacağız, toplayacağız, konuşacağız ve bu bize ne yapacak? İmanımızın nurunu arttıracak. Elbette hepiniz iman ettiniz ki buraya geldiniz. Ama bir de imanının nuru artmış olan insanlar var. Sıradan bir Müslüman, bir de imanın nuru artmış olan bir Müslüman. İki tane Müslüman düşünün. Biri beş vakit namaz kılıyor, öbürü cumadan cumaya gidiyor. Şimdi bu ikisinin imanı aynı olabilir mi? Olmaz. Birisi olayın ciddiyetinin farkında. Söz verdiğini hatırlıyor ve sözünü tutuyor. Karakterli bir adam, karakterli Müslüman. Diğer adam namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya gidiyor yahut bayramdan bayrama gidiyor. Bu iki Müslümanın iman nuru aynı değildir. Birindeki ışık floresan, öbüründeki ışık mum ışığı. Her an bir rüzgarla gelip sönebilir. Aralarında böyle bir fark vardır. İşte imanımızın nurunun artması için bu kitaptaki bilimsel meseleleri de burada konuşmak için toplandık. İnşallah bu akşam bir Kur'ani delili, bir bilimsel hakikati de Allah'ımızın bize bildirdiği meseleyi de burada konuşacağız. Kur'an'a olan imanımız bu akşam biraz daha nurlanacak, biraz daha artacak biiznillah. Allah-u Teala boş gelip boş gidenler de etmesin. Amin. Biliyorsunuz halk arasında bir deyim vardır. Git gel Konya 6 saat. Git gel Konya 6 saat derler. Şeyhimin bir talebesi vardı. Konya'dan gelirdi Sivas'a. Konya'dan Sivas'a devamlı gidiyor. Fakat adamın halinde hiçbir değişim yok. Namaza başlamıyor, zikre başlamıyor. Yıllar boyu ayda bir muhakkak şeyhimizin yanına gidiyor Sivas'a. Sohbetini dinliyor. Efendinin elini öpüyor, duasını alıyor. Tekrar Konya'ya geri dönüyor. Ama yıllar geçiyor, adamın halinde hiçbir değişim olmayınca artık evliyanın da bir sabrı var. Üstadım diyor ki, ya evladım böyle yapma diyor artık. Biraz kendine çeki düzen vermen lazım. Bütün dervişlerin halleri değişti. Hepsi nur saçıyor. Hepsi Allah'a, peygambere yöneldi. Halleri değişti. Ahlakları güzelleşti. Sende hiçbir değişim yok. Böyle yaşamaya devam edersen git gel Konya 6 saat olur evladım diyor. 6 saat. 6 saatte gidip geliyormuş demek ki. Bu deyim oradan kalmış. Bizim böyle olmamamız için iyi bir odaklanma yapmamız lazım. Ve girer girmez meclise, ilim meclisine. Bu biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın cennet bahçesi demektir. Bu meclise girer girmez içinde bir dua olacak. Allah'ım şuraya geldim. Elbette güzel bir yerde oturuyorum ama şuradan beni boş çıkartma. Bu duayı yapacaksın. Ne isteyeceksin Allah'ından? Bir, buradan kapıdan çıkarken günahlarım sıfır olsun. Tertemiz yap beni anamdan doğduğum gibi Allah'ım. Bu bir. İkincisi, anlatılan bilgileri hafızama nakşet. Ben çıktığım zaman hatırlamıyorum desem bile hafızamda o nakş olmuş olsun. Tam ihtiyacım olduğu anda o bilgiler hafızam benim önüme getirsin Allah'ım. Bu iki duayı yapın kardeşler içinizden. Ben yıllar boyu çok büyük faydasını gördüm. İnşallah siz de göreceksiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Azametli Allah'ımız muhakkak doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. قَالَ Yusuf dedi ki, تَزْرَعُونَ Ziraat yapın, ekin. Ekmeye devam edin. Seba'a sinine, 7 sene boyunca ekmeye devam edin. De'eben, adetiniz olduğu üzere. Evvelden beri yaptığınız ekme olayınız nasılsa sizin, 7 sene boyunca ekmeye devam edin. Şimdi olayın geçmişinden çok kısa bir özet geçmem lazım ki ayet-i kerimeyi daha kolay bir şekilde anlayalım. Biliyorsunuz Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam bir kadın tarafından iftiraya uğradı. Bu Yusuf bizim yanımızda çalışan köle bana tecavüz etmek istedi dedi kadın. Mısır'ın ikinci adamına, Vezir Potifar'a, Potifar'ın karısı. Yusuf Aleyhisselam dedi ki ben Allah'tan korkarım. Evet nefsim zinayı istedi ama ben Allah'tan korktum ve kaçtım dedi. Delilim var mı dedi, şahidim var mı Yusuf Aleyhisselam'a? Şahidim sadece Allah'tır dedi. Kadının akrabalarından bir tanesi dedi ki gömleğine bakın. Gömleği önden yırtıldıysa kadın doğru söylüyor, Yusuf ona sahip olmak istedi. Gömleği arkadan yırtıldıysa kadın onun peşinden koştu, Yusuf kaçtı. Potifar bir bakıyor, gömlek arka taraftan yırtılmış. Kadın ona sahip olmak istediğini anlıyor. Fakat gururunu yediremiyor. Karısını zindana atsa ya da karısını boşasa, karısı bir köleden etkilendi ve köleye tacizde bulundu. Onunla zina yapmak için hamlede bulundu diye adı çıkacak. Mısır'ın ikinci adamı, Vezir-i Azam. Rezil olmamak için ne yapayım dedi, bu olayı susturayım, kapatayım, Yusuf'u zindana atayım. Haksız bir şekilde, hiç suçu olmamasına rağmen Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attı. Yusuf Nebi zindandayken Kur'an'ın anlatımı iki tane adamın rüyasını tabir etti. Adamlardan ikisinin de rüyası tahakkuk etti. Birisi asıldı, biri kurtuldu ve tekrar sultana şarap hizmeti yapmaya devam etti. Sultan bir gün bir rüya gördü. Gece vakti gördüğü rüyasında 7 tane semiz, iri yapılı inek gördü. Bir zaman sonra o ineklerin kuruduğunu, zayıfladığını, çelimsizleştiğini ve öldüğünü, toprağa karıştığını ve yok olduğunu, çürüdüğünü gördü. 7 semiz inek, 7 çürük ineğe dönüştü. Bu rüyayı gördü, uyanır uyanmaz rüya tabircilerini, papazları, hahamları, Amon denilen puta tapan o rahipleri çağırdı. Rahipler dedi ki benim rüyamı tabir edin. Rahipler o tabiri yaptı, tatmin olmadı. Bu tabiri yaptı, tatmin olmadı. Rüya tabiri ilmi çok özel bir ilimdir. Allahü Teala namusunu koruyanlara verir. Namusunu koruyanlara bu ilmi verir. Yusuf Aleyhisselam da bunlardan bir tanesiydi. Zindan benim için bu kadınların beni davet ettiği zinadan daha iyidir. Zindan zinadan iyi olur mu? Zinada müthiş bir lezzet var. Zindanda felaket var. Dört duvar arasında yaşayacaksın. Zindan zinadan daha iyi olabilir mi? Ama Allah'ın peygamberinde öyle bir namus, öyle bir ahlak var ki bu kadınların beni davet ettiği şeyden zindan daha iyidir dedi. Namusunu korudu. Allah ona çok özel bir ilim verdi. Hiçbir tabiri beğenmeyince Mısır'ın hükümdarı olay ortada kaldı. Ama bu rüyanın diğer rüyalardan farklı olduğu belli. Bazen rüya görürüz çok berraktır. Çok nettir. HD görürsün o rüyayı. Dersi ki bu rüya farklı. Allah bana burada bir şey demek istiyor. Bu rüyalar özeldir. Etrafınızda salih olduğunu bildiğiniz birisini anlatın ama tabir beklemeyin. Sadece anlatın, olayın üstünü kapatın. Onun gönlüne bir mana gelirse zaten söyler. Gelmezse söyle bir şey, anlat, tabirini yap deme. Adamı zorlama. Edep dışıdır. Muhammed Aleyhisselam sabah namazından sonra sahabesine dönerdi. Aranızda dün gece rüya gören var mı diye sorardı. Rüyalarını dinlerdi, bazılarını tabir ederdi, bazılarını da susardı. Allah'ın peygamberi içerideyken dışarıya çıkmış olan, hala kralın hizmetinde olan, ona şarap hizmeti yapan kişi dedi ki, bir insan var dedi hapishanede, çok hayırlı, temiz bir insan. Bu benim rüya tabirimi yapmış dedi sultanım. Bu insana danışırsanız, içeriden alırsanız dışarıya, rüyanızı ona tabir ettirirseniz, inşallah doğru manayı verecektir. Kardeşim, Mehmet kardeşim, oradan gelebildiğiniz kadar bu tarafa doğru gelir misiniz? Allah için. Dışarıda insanlar kalmış. Gelebildiğiniz kadar gelin kardeşler buraya. Yusuf Aleyhisselam kralının huzuruna çıktı. Kral rüyasını anlattı. Allah'ın peygamberi Yusuf Nebi, övgüler ve selam üstüne olsun, rüyasını tabir etti. İlk gördüğünüz semiz 7 tane inek, 7 yıl boyunca Mısır'a çok fazla yağmur geleceğini ve çok büyük bir bereket olacağını gösterir. İkinci gördüğünüz çürümüş 7 inek, 7 sene sonra ise bu 7 yıllık bolluk döneminden sonra müthiş bir kuraklık yaşayacağımızı bize bildirir. Allah size bu devletin hükümdarı olarak önümüzdeki 14 sene içinde ne olacağını bildiriyor. Buna göre bir önlem almazsanız halkınız sonraki 7 senede açlıktan ölecek. Peki ne yapabiliriz, ne önlem alabiliriz deyince kral, Allah Yusuf Aleyhisselam'a vahyetti ki ondan yönetimi iste. İdareyi, Maliye Bakanlığı'nı iste. Yani vezir olmayı iste. Ben bu işi çözerim de. Bu büyük bir risk. Daha önce hiç devlet yönetmemiş. Fakat vahyi veren Allah Teala olduğu için bütün risklere girilir. Şaşma ihtimali yok. O bilginin şaşma ihtimali yok. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, bu vazifeyi bana verirseniz ben nasıl iktisat yapacağınızı size öğretebilirim. Ve bu 14 seneyi çok rahat ve güzel bir şekilde can kaybı yaşamadan geçirebiliriz biiznillah. Kimse açlıktan ölmez. Deyince kral bunun yüzündeki temizliğe güvendi, sözlerine güvendi ve Mısır'ın ikinci adamlığı vazifesini buna verdi. Potifar'dan aldığı ikinci adamlığı Yusuf Aleyhisselam'a verdi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam idareyi ele alır almaz krala bir tavsiyede bulundu. 47. ayet-i kerime bu tavsiyesini bildiriyor. Ne yapacak? Nasıl kurtulacak? Gale Yusuf dedi ki, tezra'une, ziraat yapın. Ziraat kelimesi nereden geliyormuş? Arapçadan. Kelimelerimizin, 100 tane kelimemizin 70 tanesi Arapçadan gelir. Kökeni budur. Sakın ola Arapçaya laf söylemeyin. Tezra'une, ziraat yapmaya, ekin ekmeye devam edin. Seba'asiniyle, 7 sene boyunca her zaman nasıl ekin ekiyorsanız o şekilde ekmeye devam edin. De'eben, adetiniz olduğu üzere. Bu ilk 7 seneyi anlatıyor. Fema hasattum fezeruhu fi sumbulihi. Biçtiklerinizi başağında bırakın. Şimdi ekin ektiğiniz zaman, tohum ektiğiniz zaman oradan ne çıkar? Başak çıkar. Başağın içinde ne vardır? Buğday vardır. Bir tek başakta 100 tane kadar buğday vardır. Şimdi Yusuf Aleyhisselam diyor ki, bakın Kur'an mucizesi olan, ilahi bir bilgi olan, bilimsel bir tespit olan yer işte burasıdır. Ama biteceğiniz zaman diyor bu ekinleri, o 7 sene boyunca ektiğiniz ekinleri, hemen biçmeye başlayacaksınız ya her sene boyunca, her sene içinde. Bunları biçtiğiniz zaman diyor, başaklarla tohumları sakın ayırmayın. Tohumlar başakların içinde kalacak. Daha önce Mısır'da böyle bir uygulama yapılmış değil. Her zaman başaklar biçilir, tohumlardan ayrılır. Koruma yerlerine konulur. Bir yıl, iki yıl, en fazla 3 yıl dayanır. 3 yıl sonra çürümeye başlar. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın bunları ne kadar dayandırması gerekiyor? 14 sene. 14 sene. Çünkü diğer 7 yıl kuraklık olacak. İlk yıldan aldığı mahsulü dayandırmak zorunda. Bunu 14 sene dayandıramazsa çürüyecek ve insanlar açlıktan ölecekler. Allah'ın peygamberinin verdiği tespite bakın. Bu vahiy iledir. Başakları tohumlarından ayırmadan saklamaya başlayın. Onları saklayın. İlla qalilan mimma ta'kulun. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç. Hepsini başaklarıyla beraber saklayın. Birkaç tane tarlayı biçtiniz mi? Hasatladınız mı? Hasatladık. Yiyeceğiniz az bir miktar ne kadarsa o bir aylık dönemde o miktarı çekin, tohumları ayırın ve yemeye başlayın. Ama kalan miktarın sakın tohumlarını başaklardan ayırmayın. Silolara koyun. Saklamanız gereken yerlere saklayın. Biz bunları Allah'ın izniyle 14 sene boyunca dayandıracağız. Dedi. Şimdi Fas'ta yaşayan bir Müslüman bilim adamı. Rabat Üniversitesi'nde Profesör Doktor Abdülmecid Belabit diye bir adam. Yanına aldığı birkaç ekip arkadaşıyla beraber 2 yıl boyunca tohumları başaklı tohum ve başaksız tohum diye ayırıyor. Ve 2 yıl boyunca her gün gözlemliyor, deney yapıyor. 2 yılın sonucunda bir bakıyor ki başaksız tohumların protein oranlarında ilk yıl %20, ikinci yıl %32 azalma tespit ediliyor. Bir senede %20 protein azalıyor. Protein azaldığı zaman, protein bittiği zaman çürümeye başlar hemen. Bize gıdayı veren, bize enerjiyi veren proteindir. Gıdaların içindeki proteindir. Şimdi tohumları başaklarından ayırdığımız zaman ilk bir sene geçince bir baktık diyor, bir daha baktık, inceledik, %20 protein miktarı düşmüş. İkinci seneyi bekledik, bir baktık, %32 daha düşmüş. Ne oldu? %52'si gitti. Daha bir iki sene daha beklese çürüyecek. Ama tohumuyla beraber sakladığımız başağı kontrol ettik, %0. Kayıp miktarı, bozulma miktarı, protein kaybı miktarı %0. Bakın 2 yıl burada tohum bozuluyor, çürümeye başlıyor, %50'si gidiyor. Burada 2 yıl başağıyla beraber gizlenen tohum, 0 çürüme. Bu ilahi bir bilgi değil midir? Yusuf Aleyhisselam nereden bilecek? Ziraatçı değil ki. Bilim adamı değil ki. Mikroskopu falan yok, hiçbir araştırma aleti yok. Nereden bilecek? Vahiy aldı. Bir peygamber vahiy aldığı zaman, o bilgi Allah'tan geldiği zaman, Allah bütün kainatı aletsiz yaratan olduğu için her şeyin işleyiş tarzını en iyi o bilir. En iyi o bildiğinden dolayı ne kadar daha fazla, daha kolay, daha çok dayanır yine Allah bilir. Allah bileceği için bu bilgiyi Allah vahiy mahsulü olarak Yusuf Aleyhisselam'a söyledi. Yusuf Aleyhisselam da tohumları daha önce hiç uygulanmamış bir şey. Tohumları başağıyla saklama yöntemini Mısır halkına, Mısır sultanına bildirdi ve yap dedi. Yaptı. Amon Ra denilen puta tapan rahipler bile, Mısır'ın putperest rahipleri bile Yusuf Aleyhisselam'ın ne kadar hayırlı ve düzgün bir adam olduğunu belirtileri anladıkları için onu yalanlasalar bile, onun peygamberliğini, onun salih bir adam olduğunu yalanlasalar bile sözüne itibar ettiler. Ve halktan yardım olarak biliyorsunuz eski rahipler, Hristiyan papazları, Yahudi hahamları ve şamanist rahiplerin tamamının en önemli özelliğine, ortak özelliğine halktan yardım adı altında kendilerine devamlı bağış alırlar. Devamlı kendilerine para alırlar. İslam davetçilerinin en önemli özelliğine onlar peygamberler gibi sıfır bağış, sıfır para isterler. Bana hiçbir şey vermeyeceksiniz. Allah'a vereceksiniz derler. Özellikleri budur. Diğer bütün din adamlarına karşı Müslüman din adamlarının özelliği budur. Para istemezler. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Ayeti onların sancağıdır. Şimdi bu rahipler buğdayları sakladı. Silolarda, yine silolar kiraladılar. Ambarlar kiraladılar. Buğdayları sakladılar. Ama Yusuf Aleyhisselam o kadar da değil ya. Böyle saçma bir şey olur mu? Mısır'da görülmemiş bir şekilde. Hem bu adam ziraatçı falan da değil. Dolayısıyla bu bilgi uydurmadır dediler. Buğdayları başaklarından ayırarak sakladılar. Buğdayları başaklarından ayırdıktan sonra yüzlerce tonluk buğday 2 yıl içinde kurtlandı ve çöp oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın buğdayları hala orada başakların içinde duruyor. Tek başak, düşünebiliyor musunuz? Bakın, bir tohum atıyorsun toprağa. O tohumdan bir tane başak çıkıyor. Başağın içinde de ortalama 100 tane buğday çıkıyor. Bugün yediğiniz o hamur işi, börekler mörekler var ya, ben Arnavut'um, börek hastasıyımdır. Biz Arnavutlar böreğe bayılırız. Tabii ben yarım Arnavut olduğum için diğer Arnavutlar gibi full yağlı börek yiyemiyorum. Bana fazla geliyor. Çok az yağlı olacak benim yediğim börek. Pırasalı börek, ıspanaklı börek, kabaklı börek. Oo, müthiştir. Bu lezzeti tatmanızı isterim kardeşler. Bütün bu hamur işleri nereden geliyor? Bu buğdaylardan geliyor. Bu buğdaylardan. İşte Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam bu tespitini krala bildiriyor ve bir bilimsel bir bulguyu da bütün ümmete, kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmete bildirmiş oluyor. Şimdi sonra gelen ayette, sonra bunun ardından bir yıl gelecek ki insanlar o yılda yağmura kavuşturulacak diyor Yusuf Aleyhisselam krala. 7 sene bolluk, 7 sene kuraklık, sonra 15. sene geliyor. 15. sene yağmur yağdıracak Allah. Müthiş bir yağmur yağdıracak ve insanlar bolluğa kavuşacaklar diyor Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam. Şimdi kralın rüyasında ne vardı? 7 inek vardı sadece. 7 semiz inek, 7 kurak inek. 14 sene demektir. 15. sene yağmurun geleceği var mı kralın rüyasında? Yok. Bu kimden geliyor bu bilgi? Bu bilgi kralın rüyasında değil, direkt Yusuf Aleyhisselam'a verilen bir vahiy. Bu vahyi veriyor Yusuf Aleyhisselam, diyor ki 1 sene sonra, yani 15. senede Allahü Teala öyle yağmurlar verecek ki kuraklık bitecek. Bizim yapmak istediğimiz tek mesele o 14 yıllık sıkıntılı dönemi atlatmak, geçirmeye çalışmaktır diyor. Ve Allah, açlıktan bir kişi bile, civar ülkelerdeki insanlar bile geliyor Mısır sultanından, hükümdarından buğday talep ediyor. Bu olayın akabinde 2. bolluk dönemi, kıtlık bolluk döneminden sonra kıtlık dönemi içinde halk açlık çekmeyince civar etraftaki birliklerden, toplumlardan da insanlar gelip buğday isteyince ve sultan da, hükümdar da bunu karşılayabilince Yusuf Aleyhisselam'a olan inancı, sevgisi, muhabbeti çok artıyor ve en sonunda şehadet getiriyor. Mısır'ın sultanı Yusuf Aleyhisselam'ın bir tedbiri karşısında, şu mucizesi karşısında şaşkına dönüyor, şehadet getirip Müslüman oluyor. Benden ne istersin diyor Yusuf Aleyhisselam'a. Siz olsanız ne istersiniz? Bana bir saray yaptır. 4 tane cariye. En kral atlar benim emrimde olsun. Şu kadar altın isterim. Yusuf Aleyhisselam bir tek şey istiyor. Ne kadar put varsa bu ülkede, ne kadar put varsa bir tane bile put kalmasını istemiyorum. Hepsini yıkmanı istiyorum. Eğer biraz senin nazarında hatırım varsa bunu yap diyor. Hükümdar bir tane bile put bırakmıyor. Putların tamamını yok ediyor. Ve Mısır Müslüman oluyor. En eski Müslüman olan ülkelerden bir tanesi Mısır'dır kardeşler. Yusuf Aleyhisselam'ın dinine tabi oluyor. Allah'ın verdiği bir mucize, bir bilgiyle bir kavmin hayata kurtuluyor. Ve bu kavim toplu bir halde yıllar içinde Yusuf Aleyhisselam'a tabi oluyorlar. Peygamberlerini kabul ediyorlar. Daha sonraki meseleyi biliyorsunuz, babası ve abileri kendisini ziyaret ediyor. O bolluk yılları içerisinde kendisini ziyaret ediyorlar. Ve kavuşuyorlar. Ve böylece Yakup Aleyhisselam'ın sınavı, imtihanı bitiyor. Efendiler, bu kişi Allah'ın peygamberi Yusuf Nebi'dir. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra Müslümanların en çok sevdiği peygamberlerden bir tanesi. Sebebi Ahsenül Kasas denmesi Kur'an'da. Onun hikayesine hikayelerin en güzeli denmesi. Daha Yusuf suresinin hemen başında hikayelerin en güzeli tabiri geçer onun hikayesi hakkında. Sizden ricam, yarın dükkanınıza gittiğinizde Yusuf suresi meali. Açın o bilgisayarda. Yusuf suresi mealini okuyun. Kısadır zaten. 20 dakikada bitirirsiniz. Mealini okuyun. O hikayeyi Allah'ın lisanından, Allah'ın ağzından bir dinleyin. Allah'ın kelimeleriyle dinleyin. Rabbimize karşı olan muhabbetiniz, aşkınız, peygamberimize karşı olan sevginiz o nispette artsın. Allah-u Teala bir adama liderliği verdiği zaman, yönetim kuvvetini, kudretini verdiği zaman onu varlıkla sınav ediyor demektir. Biliyorsunuz Allah'ımız bu dünyada insanları iki şekilde sınav eder. Yoklukla sınav eder, varlıkla sınav eder. Büyük çoğunluğu yoklukla, azınlığı varlıkla sınav eder. Maalesef ki varlıkla sınav ettiklerinin çoğunluğu imtihanı kaybeder. Yoklukla sınav ettiklerinin çoğunluğu sınavı kazanır. Sabreder, Allah'tan geldiğini bilir, dayanır ve ahirette zenginlerden 500 sene önce cennete girer. Hadisle sabittir. Övgülere ve selam efendim olsun. Amin. Bakın, varlık öyle bir şımarıklık ve kibir getirir ki hakikati görmez olursun. Gözlerin vardır ama gerçeği görmez olursun. Ölümden bahsedersin, ölümü işitirsin ama ölüme inanmaz olursun. Dünyanın içine daldıkça dalarsın. Yusuf Aleyhisselam gibi Allah dostları, peygamberler kendilerine ne kadar fazla nimet gelirse gelsin şükürlerini arttırır. Onların Allah'a yakınlıklarını arttırır. Bizim gibi sıradan insanlardaysa durum biraz değişiyor. Nimet geldikçe Allah ile olan mesafemiz açılıyor. Aramız açılıyor. İki hafta önce bir camiye gittik. Lüks bir semtte bir cami. Cami muhteşem bir cami. İmam Efendi her namazdan sonra, sabah namazından sonra 5 dakika bize camiyi tanıtırlar. İmam Efendi camiyi tanıtırken biraz duygulandı. Dedi ki kardeşler size bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu cami dedi lüks bir semtte olduğu için bu 3 saf yaptınız buraya. 70-80 tane genç gelmişsiniz buraya namaza. 3 saf yaptınız burada. Bu camide ancak bayram namazında 3 saf olur dedi. Bak cuma namazı demiyorum ha. Bayram namazı cumadan da fazla insanların akın akın gittiği bir namazdır. Biliyorsunuz ülkemizi. Ancak bayram namazında bu camide 3 saf oluyor dedi. Neden? Peşinden şunu da ekledi. Burası çok lüks ve zengin bir semt olduğu için insanlarda maalesef şu algı var. Zenginleştikçe Allah'a olan ihtiyaçları azalıyor. Ve Allah'a olan mesafeler açılıyor. Ben Allah'tan ne isteyeceğim? Ben zaten zenginim diyor. Bana ne? Dua mı? Gerek yok. Bastırıyorum, parayı alıyorum diyor. Sakın Allah'tan çok zenginlik isteme Müslüman kardeşim. Bak aynı konuma düşebilirsin. Cuma'dan cumaya olur önce. Sonra bayramdan bayram olabilir. Yok hocam ben kendimden eminim. Ben imanıma çok güveniyorum. Çok adam gördük. Çok adam gördük burada. Sizinle beraber yıllarca benim sohbetimde bulundular. Zengin oluncaya kadar. Zengin oldular. Ne cuma namazına geliyorlar ne hocalarına selam veriyorlar. Çok adam geçti buradan. Bu tezgahtan bir sürü adam geçti. Sadıklar kaldılar, zayıflar gittiler. Biliyorsunuz Pavel Nedved'in bir sözü var. Juventus küme düşürüldü haksız bir şekilde. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Küme düştü. Topçular birer birer kaçmaya başladı Juventus'tan. Şike yapmış ya güya. Nedved ben dedi gitmem. Dediler ki sen niye gitmiyorsun? Bütün arkadaşların gidiyor. Sen de dünya çapında bir futbolcusun. Nedved şöyle dedi. Futbolcular gider, adamlar kalır. Hakikaten çok klas bir söz. Çok, çok klas ve düzgün bir söz. Ne oldu? O Juve haksızlığı ortaya çıktı. Tekrar birinci lige çıktı. 6-7 seneden beri her sene şampiyon oluyor. Darısı Fenerbahçe'nin başında. Bizimkiler hala sürünüyor. Forvet'te Alper oynuyor. Hesap et yani. Sürünüyor, hala sürünüyor. Şimdi kardeşler, bu varlık duygusu adamı Allah'tan uzaklaştırır, İslam'dan uzaklaştırır. Bu yüzden siz hangi varlığı isteyeceksiniz? Allah'ım sen bize iman selameti ver. İman nurumuzu arttır. Zenginliği verdiğin adamları görüyoruz. Görüyoruz, sapıtıyorlar. 2 tane Arnavut kardeşim oturuyor. Bunlar kuzen. Yaşamış bir olayı nakledeceğim. Fakir olan kuzen, zengin olan kuzene diyor ki, ben paraya hiç önem vermem. Arnavut lehçesini yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Fakir şimdi kuzene, zengin kuzene diyor ki, ben paraya hiç önem vermem. Zengin kuzen şöyle diyor, ben de paraya hiç önem vermem diyor. Babası da, bu zengin kardeşimin babası da orada. Hacı abi benim çok sevdiğim dostumdur. Çok komik bir adam. Şimdi fakir çocuğa dönüyor diyor ki, oğlum diyor sen zaten fakirsin. Paraya ne önem vereceksin diyor. Sen önem versen de olur, vermesen de olur diyor. Sen zaten fakirsin diyor. Sonra oğluna dönüyor diyor ki ulan utanmaz diyor. 300 binlik arabaya biniyorsun ve diyorsun ki ben paraya önem vermem. Madem önem vermiyorsun bin Şahin'e. Niye biniyorsun 300 binlik arabaya? Çocuğuna böyle ders veriyor. Bu dünyadır kardeşler. İşin latifesi bir tarafa. Hakikaten Allah-u Teala Hazretleri nimetlerle sınadığı zaman bir adamı, adam kendini kaybediyor, dünyaya geliş amacını unutuyor ve tek amacının burada gününü gün etmek. Zevk-ü sefa içre yaşamak olduğunu düşünüyor. Dalıyor. Bir hırs ile bu dünyaya dalıyor. Sen bu dünyaya bir hırs ile dalmak için gelmedin. Hırs senin en büyük düşmanın. Sabahleyin bir sirkte bir olay yaşanıyor. Sabah bir kalkıyorlar. Bir boa yılanı mahzeninden kaçmış. Bir ayının kafesine girmiş. Bir filin kafesine girmiş boa yılanı. Filin bir bacağını ağzının içine almış. Bacağının köküne kadar çıkmış ağzının içinde. Sonra bacağına dolanmış boa yılanı. Sabahında bir gidiyorlar. Filin bacağında bir kocaman yılan ama ölmüş. Ölmüş. Boa yılanının hesabı ne? Ben bunu yutarım. Oğlum yutamazsın. Ben yutarım. Koca koca keçileri yutuyorum ben. Bunu mu yutamayacağım? İnek o deve değil o. İnek değil o fil. Fili yutamazsın. Ama bir hırsla dayanıyor. Ben yaparım, ben ederim diyor. Bir hırsla gidiyor. Filin ayağını ağzına alıyor, yutamıyor. Boğularak, hırsıyla ölüyor. Bunun adı hırstır. Bütün insanlar şu anda bunun sıkıntısını çekiyorlar. Hep daha fazlasını istiyorlar. Ellerindekilerin hiç bitmeyeceğini düşünüyorlar. Ve en kötüsü de hiç ölmeyeceklerini düşünüyorlar. Her gün mezarlığın karşısında uyanıyorlar. Ama hiç ölmeyeceklerini düşünüyorlar. Sen akıllı olacaksın. Sen zeki olacaksın. Yusuf Aleyhisselam gibi ne kadar nimet verirse versin şükrünü arttıracaksın. İsyanını değil, fıskını değil, gafletini değil. Bu nimetler senin Allah'a olan şükrünü arttıracak ve unutmayacaksın. İlim meclislerinde daim olmayı unutmayacaksın. Namazlarda daim olmayı unutmayacaksın. Kardeşim geldi beni ziyarete. Çok büyük bir zengindi. İflas etmiş. Allah-u Teala varlıkta sınıyordu. Şimdi yoklukta sınamaya başlamış. Bu döngü hep devam eder. Bazılarına zenginlik verir, bazılarına fakirlik verir. Bazısından alır, öbürsüne verir. Allah'ın sistemi böyledir. Şimdi yoklukla sınav ediyor. Kardeşim dedim, bir sual sorabilir miyim? Bana derdini anlattı. Nasıl büyük bir zenginlikten çöktüğünü anlattı. O zenginlik dönemlerin içinde, o rahatlığın içinde 8-10 sene büyük bir sefahat yaşadım. 4 tane arabam var. 3 tane dükkanım var. O rahatlığın içinde 5 vakit namazım var mıydı? Yoktu hocam. Cuma'dan cumaya gidiyordum dedi. Tamam peki. Hadi zenginlikle beraber gaflete daldın. Gittin unuttun. Peki Allah senden bu nimetleri aldıktan sonra bir seneden beri de sıkıntı içinde yaşıyorsun. İflas etmişsin. Şimdi bir yere girmiş işçilik yapıyor. Binlerce adam, yüzlerce adam çalıştıran adam şimdi girmiş işçilik yapıyor. Ne oldum deme Müslüman kardeşim. Her şey başına gelebilir. Peki dedim bir seneden beri sıkıntı içindesin. Bu bir yıllık dönem içinde Allah'a dönüş yaptın mı? Yok hocam dedi. Yine namaza başlayamadım dedi. Hanım da her gün bana fırça atıyor dedi. Ya bu nasıl bir gaflettir? Bu nasıl bir gaflettir? Bu nasıl bir dalalettir? Hadi zenginken Allah'ını unuttun. Kibre gurura daldın. Allah da elindekileri aldı. Bari fakirken Allah'a dön ya. Her şeyini almış işte. Daha gidecek başka bir kapın yok. Allah'ına gitmek bu kadar mı zor? Ona secde etmek bu kadar mı zor? Onun için namaz kılarken kendini dört dörtlük bir şekilde Allah'ına vermek bu kadar mı zor? Bilgisayar oyununa oturduğun zaman kendini dört dörtlük bilgisayar oyununa veriyorsun. Odağını bozacak hiçbir şeyi odada istemiyorsun. Hanıma diyorsun ki çıkar mısın lütfen odamdan? Bak oyunun içindeyim. Dünyayı kurtaracağım hatun. Düşmanları öldürmem lazım. Teröristler ölecek. Dünyayı kurtaracağım diyor. Hanımını odadan koyuyorsun dikkatin dağılmasın diye. Milisaniye anlık bir şeyi vuruşu kaçırdığın zaman rakip seni vuruyor çünkü. O kadar fazla odaklanıyorsun ki hanımı odadan koyuyorsun, çocukları odadan koyuyorsun, kapıyı da kilitliyorsun. Bak kendini bir oyuna bu kadar adapte ediyorsun, veriyorsun. Maç izlerken odanın kapısını kilitliyor. Hanım diyor ki çay getirdim. Hayır diyor, maç varken çay getirme. Devre arasında gel diyor. Kadın çayla kapının önünde bekliyor ya. Şu fanatizme bak. Şu fanatikliğe bak. Şu odağa bak. Adam maça öyle odaklanmış ki önünden birisinin geçmesine izin vermiyor. Canından çok sevdiği küçük kızı maç oynarken önünden geçerse çık oradan diyor. Alper'i izlemem lazım. Alper'i seyretmem lazım. Ya oğlum ondan topçu olmaz. Ya. Takımda 30 tane adam var. Bula bula onu mu buldum be? Senin gibi hoca olmaz olsun be. Olmaz olsun. Girmeyeceğim diyorum bu konuya ama acım var kardeşim acım var ya. Şimdi varlık adamın aklını başından alıyor. Ebu Hanife. Allah ona rahmet etsin. Bizim mezhep imamımız Ebu Hanife'dir. Dünyadaki Müslümanların %60'ı Ebu Hanife'nin Hanefi mezhebine tabidir. Ebu Hanife'ye adamın bir tanesi geliyor. Ya imam diyor. Sen benden daha zengin bir adamsın. Ben namaza durduğumda aklıma hep develerim geliyor. O develeri tımar ediyorum. O develere gıdasını veriyorum. O develerle ne taşıyacağımı hesap ediyorum diyor. Sen diyor benden daha zengin bir adamsın. Benden daha çok devem var, hayvanım var. Daha çok mal variyetim var. Sen namaza nasıl odaklanıyorsun? Nasıl namazda aklın develerine gitmiyor? Ebu Hanife diyor ki kardeşim ben develerimi ahıra bağlıyorum. Kalbime bağlamıyorum. Dünyada ne kadar mal sahibi olursan ol, o malları kalbine bağlama. Ne kadar paran olursa olsun, kasada olsun, cüzdanda olsun, kalbinde olmasın. Çünkü o bitici, o geçici. Toprağa kadar, toprağa girdiğin anda çocukların sana yanına 10.000 TL koymuyorlar. Ya baba orada lazım olur falan demiyorlar. Orada lazım olmaz. Münkerle nekil geldiği zaman topuzlarla paran geçmez. Orada senin paran geçmez. Bu namazlara iyi odaklanabilmen için bir bilgisayar oyununa verdiğin değeri, bir futbol maçına verdiğin değeri en az şu namaza vermen lazım Müslüman kardeşim. Vermezsen Allah'a karşı mahcup olursun. O namazların yüzüne çarpılma ihtimali var. Bu namazların senin yüzüne çarpılma ihtimali var. Bakın, İmam Birgivi rahmetullahi aleyh, büyük İslam alimidir. Şeyhülislam'ın, devrin Şeyhülislam'ının bir fetvası geliyor İmam Birgivi'ye. Fetvayı görüyor, bu fetva yanlıştır diyor ve yırtıyor talebesinin gözü önünde. Talebesi gidiyor Şeyhülislam'a, biliyorsunuz Şeyhülislam demek, bütün alimlerin müracaat etmek zorunda olduğu şeyh demek, alim demek. Alimlerin lideri, devlet kademesinin en üstündeki alim. Vezirden, protokolde Şeyhülislam vezirden önce gelir. Çünkü şer'i hukuk, insani hukukun üstündedir İslamiyet'te. Şeyhülislam'ın fetvasını yırtınca talebe koştura koştura Şeyhülislam'a gidiyor. Efendim İmam Birgivi'ye sizin fetvayı gösterdim. Kağıdı yırttı, bu fetva yanlış dedi. Hemen diyor çağırın bana gelsin. İmam Birgivi gidiyor Şeyhülislam'a. Kapıdan içeriye bir giriyor, bir bakıyor Şeyhülislam namaz kılıyor. Namaz kılıyor ama namaz kılarken Şeyhülislam'a diyor ki Esselamu Aleyküm. Namaz kılarken bir Müslümana selam verilir mi kardeşler? Verilmez ama bu İmam Birgivi bizden çok daha iyi bilir bu işi. Esselamu Aleyküm diyor. Şeyhülislam namazı bitiriyor. Dönüyor ve diyor ki ya sen namaz kılarken bir Müslümana selam veremeyeceğini bilmiyor musun? İmam Birgivi diyor ki elbette namaz kılarken selam verilmeyeceğini biliyorum ama siz o esnada namazda değildiniz. Siz o esnada bu oda çok karanlık. Nasıl olur da şu pencereyi biraz daha büyütürüm de odanın işini aydınlık alır. Güneş daha fazla gelir diye hesap ediyordunuz. Bunu düşünüyordunuz. Ben bunu fark ettiğim için size selam verdim. Namazda olduğunuz zaman asla selam vermem diyor. Bakın, kullar başka kulların kalbinden geçinebilir mi? Hayır, bilemez. Allah bazen bildirir. Tıpkı meleklere bazen bildirdiği, tıpkı şeytanlara ya da cinlere bazen kalbimizden geçen şeyleri bildirdiği gibi. Velilere de, peygamberlere de kalbimizden bazen geçen şeyleri bildirebilir. Şunu dersen ne olur peki? Benim şeyhim kalbimden geçen her şeyi bilir. Allah'a ait olan bir sıfatı şeyhine vermiş oldun. Benim hocam akıllardan, kalplerden geçenleri bilir. Bak bir genelleme yaptın. Yani bu ne demek? Her şeyi biliyor. Gelen adamın kalbinden geçen her şeyi biliyor. Bunu ancak Allah bilir. Kur'an diyor ki sinelerde gizli olanı ancak Allah bilir. Sense ne yaptın? Her şeyi bilir dediğin anda genelleme yaptın. Ve Allah'ın yanına şeyhini, hocanı, üstadını koydun. Bu şirktir. İmam Birgivi'nin meselesi Allah-u Teala'nın bildirdiği bir ilham. Vahiy kapısı kapalıdır, ilham kapısı kıyamete kadar açıktır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilmiştir. Bu asla şu anlama gelmiyor. Onlar, veliler kalbimizden geçen her şeyi bilirler. Anlamına gelmez. Bu konuda itikadınızı dikkat edin, düzeltin. Bazı cahil sufiler bunu söylerler. Benim şeyhim öyle bir şeyhtir ki bütün dervişlerinin kalbinden geçen her şeyi bilir. Vallahi sen şirk içindesin. Çünkü sinirlerde gizli olanı ancak Allah bilir. Allah bazen bildirir dervişe onun kalitesini, kendisine olan yakınlığını, mürşidin yakınlığını göstermek için Allah bazen bildirir. Ama bu her şeyi bilir anlamına gelmez. İmam Birgivi'nin meselesi de bunun gibidir. Gönlüne vakıf oluyor Allah Teala, onun gönlünden geçen meseleyi imama bildiriyor ve imam da yüzüne vuruyor. Namaza kendini ver. Pencereye, güneşe verme. Namaza ver kendini diyor. Koca Şeyhülislam bile, hesap et en takvalımız bu. Koca Şeyhülislam bile namazdayken dikkatini Allah'a veremiyor. Biz vermek zorundayız. Bir şeyler yapmak zorundayız. Hamle yapmak zorundayız. O bile yapamadıysa ben hiç yapamam. Hayır, bunu demeyeceksin. O anda gaflete düşmüştür. Bir sonraki namazında daha iyi, daha odaklı bir namaz kılabilir. Daha güzel bir namaz kılabilir. Sen de her namazından önce iyi bir odaklanman lazım. Gönlünü, kalbini vermen lazım. Allahü Teala Hazretleri bizi nimetle sınarsa, bizi nimetle imtihan ederse şaşıranlardan etmesin. Amin. Amin ya muin. Pargalı İbrahim gibi yapmasın bizi. Pargalı İbrahim diye bir adam var bizim tarihimizde. Osmanlı'nın zirvede olduğu bir dönem vardır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. 100 yıldan fazla bütün dünyaya hükmettiğimiz bir dönem. Kanuni'nin veziri azamı kimdi? Pargalı İbrahim. Parga denilen bir yer var. Yunanistan'ın batı tarafında bir yer. Devşirme bir çocuk. Küçüklüğünden itibaren İslami ilimler öğretilmiş. Sonra Şehzade Süleyman'ın şahinci başısı oluyor. Av arkadaşı oluyor. Ondan sonra oda başısı oluyor. Sonra Süleyman tahta çıkınca Kanuni Sultan Süleyman onu vezir-i azam yaptım diyor. Çok hızlı bir şekilde rütbe atlıyor ve bütün vezirlerin lideri oluyor. 14 yıl boyunca Devlet-i Ali Osmaniye'yi vezir-i azam olarak, vezirlerin lideri olarak yönetiyor bu adam. Bu adam hayırsever bir adam. Bu adam Müslüman bir adam. Fakat bazı kusurları var. Kusurlarından bir tanesi ne? İstanbul'a, Osmanlıların içine putları ilk getiren adam. Macaristan'ı fethedince, o büyük seferde Macaristan'a gelince Macaristan'dan en büyük 3 tane putunu, 3 tane tanrısını alıyor. İstanbul'a kendi evinin bahçesine getiriyor. Kanuni'nin buradaki hatası ne? Ben buna müsaade etmiyorum demesi lazımdı. Bu İslamiyet'te caiz değildir. Ne atalarımız yaptı ne peygamberimiz yaptı. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Demesi lazımdı, bunu demedi. O putları, o heykelleri evinin bahçesine Pargalı İbrahim dikti. Şairin bir tanesi onun hakkında şöyle dedi. Bu dünya 2 tane İbrahim gördü. Bir tanesi putları yıktı. Öbürü putları dikti. Pargalı İbrahim putları diken, İstanbul'a ilk putu getiren adam. Bu Pargalı İbrahim bir güç zehirlenmesi yaşıyor. O kadar kibirleniyor ki servet, mal, devamlı emir verdiği insanlar, karşısında hep el pençe duran insanlar o kadar gururlanıyor ve kibirleniyor ki kendisini Kanuni Sultan Süleyman'ın dahi üstünde görüyor. Sultan Süleyman Han Hazretleri Fransız sefiriyle yaptığı yazışmaları, konuşmaları ele geçiriyor. Başka bir veziri bu konuşmaları Fransız sefire söylediği, Kanuni hakkında söylediği sözleri alıyor, yazı metnini Sultan Süleyman Han'a götürüyor. Yazı metninde birkaç ifade, aklımda kalan birkaç ifadeyi söyleyeyim. Sultanlar, padişahlar, hükümdarlar birer aslan mesabesindedir. Biz onların vezirleri de birer aslan terbiyecisi konumundayızdır. Terbiyecisi olmadan aslanlar doğru karar veremezler. Saldırgan olurlar ve kendilerine bile zarar verirler. Biz onları ehlileştiririz, terbiyeleştiririz. Biz olmadan aslanlar hiçbir başarı elde edemezler. Bu devlette benim koyduğum kanunu kaldırabilecek kimse yoktur. Bu devleti Pargalı İbrahim olarak ben yönetiyorum. Yazılanlar ortalama aşağı yukarı böyle. Kanuni Sultan Süleyman bunu görünce ben sana gösteririm diyor ve Pargalı İbrahim'i 14 yıllık hizmetinden sonra boğdurarak öldürüyor. İktidar ortak kabul etmez. Boğdurarak öldürüyor. Bakın bu adam hanlar yapan bir adam, dergahlar yapan bir adam, medreseler, camiler yapan bir adam, hayırsever bir insan. Namazlarını kılan bir Müslüman. Ama gururuna yenik düşüyor. İktidara ortak olmaya çalışıyor. Zirvede, sultanın da üstünde hüküm koyucu olarak ben varım dediğin zaman iktidar ortak kabul etmez. Kelleni alırlar. Pargalı İbrahim bile olsan, vezir-i azam bile olursan kelleni alırlar. Şu halde bu dünyada Allah'ın sana verdiği mertebeler, rütbeler ne olursa olsun sakın ola bu ibretli meseleleri unutma. Bütün itibar son nefesedir. Her şeyini kaybedebilirsin. Bütün servetini bile aldı, hazineyi Hümayun'a kattı. Kanuni Sultan Süleyman. Tekrar Osmanlı Devleti o serveti kullanmaya devam etti. Bak, kibirliydin, gururluydun. FETÖ'cüler gibi. Bizim 1000 tane okulumuz var, şu kadar iş yerimiz var, şu kadar hastanemiz var, bu kadar gazetemiz, televizyonumuz var deyip kibirli, gururlu bir şekilde bizimle alay ediyorlardı, aşağılıyorlardı. Bizim arkamızda koca Amerika var, FBI var, CIA bizim arkamızda diyorlardı. İstediğimizi indiririz, istediğimizi bindiririz diyorlardı. Pargalı İbrahim gibi. FETÖ işte. İkinci FETÖ, Pargalı İbrahim. İkinci Pargalı İbrahim FETÖ. Biz indiririz, biz bindiririz diyorlardı. Bunlara bir bindirdik. Bir bindirdik bunlara. Adamlarda tank var, helikopter var, uçak da var. Bizde hiçbir şey yok. Gömleklerle, yırtık gömleklerle çıktık. Ama fena bindirdik. Hala toparlanamadılar. Allah daha dünyadayken kahru perişan etsin bunları. Amin. Amin. Bak her gün 100 kişiyi alıyorlar. Bazen emniyetten, bazen ordunun içinden hala bir sürü adamları var. Daha bu işin esnaf ayağı var. Esnaf ayağına daha girmediler. MİT ayağına girdiler. Polis ayağına girdiler. Asker ayağına girdiler. Daha esnaf ve siyaset ayağına girmediler. Daha bunları var. Mevla Teala Hazretleri bize verdiği nimetlerle şımarmamıza izin vermesin. Amin. Kardeşler bak ne zaman şımaracaksak etrafımızdan bir Müslüman kardeşimiz gelsin ve bizi ikaz etsin. Amin. İkaz etmesi için samimi, sağlam Müslüman kardeşlerin olması lazım. Böyle samimi, sadık kardeşlerin olmazsa seni ikaz edecek kimse olmaz. Tam tersine arkandan seni pohpohlayacak. Seni meyhaneye götürecek, seni zinaya götürecek. Seni insanları ezmeye, paranla ezmeye götürecek sahte arkadaşların olur. Bunlar sahtekardır. Senden nemalanmak için boyuna gaz verir. Sen iyisin, kralsın, babasın derler. Seni cehenneme doğru sürüklerler. Gerçek arkadaşsa yolun yol değil kardeşim der. Senin gittiğin yol yol değil. Gel buraya. İlim meclisine gel. Kendine çekidüzen vermen lazım der. Bu gerçek arkadaştır. Allah-u Teala bize bu sağlam, salih arkadaşları nasip etsin. Amin. Amin. Birkaç tane notum var. Buraya aldım. Konuşmam lazım onları kardeşim. Bir tanesi Kara Cuma kampanyası. Kardeşler, biliyorsunuz her sene bir hafta geliyor. Bütün televizyonlar, bütün internet siteleri bir şey pohpohluyor. Kara Cuma. Kara Cuma. Müthiş kampanya. Yılın kampanyası Kara Cuma. Niye Kara Cuma? Niye Kara Cumartesi değil? Niye Kara Pazar değil de Kara Cuma? Nereden geliyor bu? Hristiyanların bayramı hangi gün? Pazar. Niye Kara Pazar demiyorsun? Siz çıkarttınız bunu. Madem önemli ve güzel bir gün halk için, Kara Pazar deyin. Hayır. Yahudilerin bayramı hangi gün? Cumartesi. Cumartesi. Kara Cumartesi niye demiyorsunuz? Parayı dünyada siz çeviriyorsunuz. Faiz sizde. Allah ve Resulüne savaşta siz mahirsiniz. Niye Kara Cumartesi demiyorsunuz? Kara Cuma, Müslümanlar için bayram, Cuma günüdür. En kutsal günümüz Cuma'dır. O kadar özeldir ki, o anda Cuma namazı esnasında ticaret yapmamız bile haramdır. Mal sattın o esnada. Gelirin haram oluyor. Hanımına, çocuğuna haram yedirmiş olursun. O esnada mal satamazsın, ticaret yapamazsın. Dükkana kilidi vuracaksın, camiye gideceksin. Ama bu adamlar ne diye kampanya yapıyor? Kara Cuma. İndirimler başladı Kara Cuma kampanyası diye. 2-3 sene önce başladı bu olay Türkiye'de. Müslümanlardan çok yoğun bir tepki geldiği için Kara Cuma olaylarına sosyal medyada patladı Müslümanlar. Patlayınca 100 firmanın 70 tanesi Kara Cuma'yı değiştirdi şimdi. Tramvayda falan giderken görüyorum. Muhteşem Cuma. Ne oldu lan? Şekil yapıyordun. Ne oldu? Kara Cuma muhteşem Cuma'ya döndü. Sesini çıkartacaksın. Mesaj göndereceksin. Mail göndereceksin. Faks göndereceksin. Sen Müslüman. Nasıl Müslümansın sen ya? Geberik gibi evinde yatıyorsun. Adam Kara Cuma diyor. Sen çıt çıkartmıyorsun ya. Sesini çıkarttığın zaman bunlar güçten anlar. Bunlar kibarlıktan anlamaz. Gücünü gösterdin mi? Sosyal medyada Müslüman kardeşlerimiz hemen videoları çekince, bir verince, bak şu firmanın önündeyim, Kara Cuma diye asmış deyince adamlar rezil oluyor. Hemen Kara Cuma'yı kaldırdılar. Bir sene sonra muhteşem Cuma diye düzelmeye başladılar. Adamı madam yaparız. Bizim özelliğimizdir. Adamı madam yaparız. Ama hala 100 firmanın 20 tanesi, 30 tanesi inatla devam ediyor. İnatla kanımıza kanımıza zehir vermeye, damarımıza basmaya devam ediyor. Ve Kara Cuma tabirini kullananlar hala var. Bunlar için mesajlar göndereceksiniz. Mailler göndereceksiniz. Devletin bütün erkanına şikayetlerinizi bildireceksiniz. Eğer bilinçli Müslümanlarsınız. Bu şikayetleri bildirdikten sonra bırakın onlar rezil olsun. Biz tepkimizi koyalım. Düzeltmeyenler utansın. Bizim elimizde bir yetki yok, bir gücümüz yok. Camlarını, pencerelerini kırmak da haram. Bu da caiz değil, fitneye giriyor, teröre giriyor. Devlet yapar bunu. Devlet yapmazsa sen tepkini koy, yapmayan devlet utansın. Halkının %98'i Müslüman olup da halkının sözünü dinlemeyen devlet utansın. Devlet yöneticileri utansın diyeceksin. Olay senden çıkacak. Mesele budur kardeşler. İkinci mesele. Hocam bu gerçek adınız mı? Sanki özenle seçilip mahkemede alınmış gibi bir adınız var. Bu mesajlar bana son bir ayda 4-5 defa geldi kardeşim. Ya ben 40 yıldır benim adım Kerem Önder. Caner Taslaman gibi karanlık bir geçmişim de yok elhamdülillah. Adnan'la falan irtibatım hiç olmadı. O ismini değiştirdi. Geçmişi karanlık çünkü ama benim geçmişim berrak. Her şeyim açık. 40 sene önceki adım neyse bugün de adım o. Kerem Önder. Ha, popçu gibi bir isim varmış. Çok çekici, karizmatik bir isimmiş. Bu benim elimde değil kardeşler. Adamın soy ismine bak diyor. Şimdi kardeşim mesaj göndermiş diğer kardeşime. Bana da mesaj atıyor. Hocam diyor sohbete bu hafta getirdiğim arkadaşı nasıl getirdiğime şahit olun diyor. Merak ettim. Bana yazı fırınlarını atmış, mesajı atmış. Kardeşim diyor adamın soy ismine bakar mısın diyor. Önder diyor ya. Bunu dinlemeyeceğin de bunun arkasında gitmeyeceğin de kimin arkasında gideceksin diyor ya diyor. Komik esprili bir kardeşim. Allah onlardan razı olsun. Adımız budur kardeşim. Hiç kusura bakmayın. Kimse istedi diye de değiştirecek değilim. Ben ismimden memnunum. Böyle devam edecek. Bu da antiparantez olarak konuşmuş olalım. Başka bir mesele. Çok keyif verici bir haber aldım geçen hafta. False prophet. Sahte peygamber. İskender Ernesoğlu. Biliyorsunuz sahte peygamberlerin menbaı merkezi Amerika'dır. Bana kitap indirildi. Kur'an'ın içinden bir kitap Levh-i Mahfuz'dan bana geldi. Diyen bir adam bu. Bu sahte peygamber geçen hafta Amerika'da ölmüş. Bilmiyorum. Belki birkaç hafta önce ölmüş. Talebeleri gizlemiş de olabilir. Çünkü bunların akidesinde ne vardı? Ben Mehdi'yi görmeden ve dünyanın tamamına hakim olmadan ölmeyeceğim. Sahte peygamberin vaadiydi bu. Ama ne dünyanın tamamı? Mahallelere bile hakim olamadan. Amerika'da FBI'nin kucağında öldü gitti. Bakın bir gün ola bazı insanlar size gelip de vatanınıza, milletinize ve dininize ihanet etmeniz karşılığında büyük meblağlar teklif ederse FETÖ gibi, İskender gibi kabul etmeyin. Kabul ederseniz sonunuz kendi toprağınızda ölmemek olur. Bundan büyük bir rezalet yoktur. Bir adam için kendi doğduğu vatanında, ait olduğu yerde ölmemekten, başka bir yerde sığıntı gibi yaşamaktan daha büyük bir rezalet yoktur. Pablo Escobar'ın bir sözüyle bunu teyit edeceğim kardeşler. Biliyorsunuz Escobar dünyanın en büyük uyuşturucu tüccarı. Allah bazen doğru kelimeleri en büyük zalimden bile söyletebilir. Bu Allah için çok kolaydır. Escobar'ın bir sözü var. Kolombiya'daki bir mezar Amerika'daki bir hapishaneden daha iyidir. Çünkü Kolombiya benim toprağımdır. Beni Amerika'ya göndermeyin. Öldüreceksiniz burada öldürün diyor. Beni burada gömün diyor adam ya. Uyuşturucu tüccarı. Çöp. Tam bir çöp. Dünyanın en zalim adamı. Ama söz doğru mu? Söz doğru. Sen karakterli bir adamsan burada hapse gireceksin. Vatan dışına kaçmayacaksın. Karakterli bir adamsan burada öleceksin. Başka bir yerde değil. Bunlar Amerika'ya gitti. Haklarında yüzlerce dava olduğu için ikisinin de. Ülkeye dönemiyorlar. Dönemeyince gitti Amerika'da. Dünyaya da hakim olacaktı. Dünyaya hakim olamadan öldü gitti. Peşindeki insanlar hala bekliyor. Mehdi gelecek de İsa gelecek. Peygamberimizle bizim peygamberimiz İskender'le birleşecekler. Dünyaya hakim olacağız. Hala bekliyorlar. Binlerce insanı kandırdı, dinsiz yaptı. Bakın bir adam ben Mehdi'yim dese, insanlar da buna inansalar tamam bu adam Mehdi'dir ise buna bid'at ehli denir. Yoldan çıkmış sapık ama Müslüman. Bir adam ben peygamberim bana kitap indirildi dese, bu adamla da peygamberliğini kabul etse evet Rasul'dür, bizim Rasulümüzdür dese kafir olur. Bunların cenaze namazı kılınmaz. Dinden çıkıyor artık bid'attan da değil bu. Bu dinden çıkıyor çünkü kitabımızdaki Muhammed, sizden kimsenin babası değildir. O peygamberlerin sonuncusudur. Ayet-i kerimesini inkar etmiş oluyor. Son peygamber diyor Allah. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam için. Sen daha ne peygamberinden bahsediyorsun ya? Sen kimi kandırıyorsun oğlum? Ama binlerce insanı kandırdılar. Binlerce insanı kafir yaptılar, zındık yaptılar. Ve bunların tamamı bize kafir diyor. Çünkü onların peygamberine iman etmemişiz. Şimdi bu false prophet öldü gitti. Darısı diğer sahte İsa'nın başına. Bu sahte peygamber, diğeri sahte İsa, FETÖ. Talebeleri bunun İsa olduğunu düşünüyor. Onlara göre Said Nursi Mehdi'ymiş, İsa da FETÖ'ymüş. İkisi de yalandır. Said Nursi'nin de ben Mehdi'yim diye bir tek kelimesi yoktur. Aksine Risale-i Nurlar'da ben Şafii mezhebine mensubum diye geçer. Hazreti Mehdi'nin mezhebi olacak mı? zaten gelir gelmez mezhepleri kaldıracak. Çünkü Muhammed Aleyhisselam nasıl yaşıyorsa bana bakın, benim yaptığımı yapın diyecek. Dolayısıyla dört mezhep kalkmış olacak otomatikman. Biz ona bakacağız. Onun gibi namaz kılacağız. Bütün detayları onun gibi yapacağız. Mezhepler kalkacak. Ama Said Nursi Hazretleri diyor ki ben Şafii'yim. Yani Şafii mezhebine mensubum. Mehdi değilim. Ama cahillerden bazıları, fanatiklerden bazıları bu FETÖ'cüler gibi onu Mehdi yerine koyuyor. Neden Mehdi yerine koyuyor? Çünkü İsa da bizim FETÖ'müzdür diyor. İsa ile Mehdi'yi birleşti. Şimdi biz bütün dünyaya üç tanrıcı İslamiyet'i yayacağız. Yani İslam'la Hristiyan'la birleştireceğiz. Hem üç tanrı hem Müslümanlık. Ya şirkle tevhid birleşebilir mi? Üç Allah var diyen bir adamla tek Allah var diyen bir adam birleşebilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil ama bunların kafasında üç tanrı inanışını yayacağız diye bir fikir vardı. Yapamadan göçtü gitti bir tanesi. Darısı diğerlerinin başına. Bir tane daha sahte peygamber var Amerika'da. Reşat Halife'nin talebesi. Edip. Biliyorsunuz. Bunların menbaı hep Amerika'dır. Hep Amerika besler bunları. Dini tahrif edin, İslam'ın içini boşaltın. Gençleri dinsizleştirin ki ben işgal etmek için taarruz ettiğim de bunlar karşı koyamasın. Bu da bizden desin. Sen gel, işgal etmek için gel sen. Biz bekliyoruz zaten. Biz bekliyoruz. Bir haber var daha. Geçen hafta cumartesi ya da pazar şeyi seyrettim. Kuruluş Osman dizisini seyrettim kardeşler. Biliyorsunuz film esnasında izleyemiyorum. Daha sonra YouTube'a giriyorum. Oradan sara sara izleyebiliyorum. Diziyi seyrettim. Diriliş dizisini 5 sezon yine YouTube'dan seyretmiş bir adamım ben. Boş sahneleri hep ileriye atlayarak geçerdim. Kaliteli sahneler özellikle Şeyh Efendi'nin ya da hocaların konuştuğu sahneler ve kılıç sahneleri, aksiyon sahneleri bunları izlerdim. 5 sezon boyunca seyrettim ve hakikaten 10 üzerinden 8-9 verebileceğim bir dizi. Diriliş Ertuğrul dizisi. Şimdi onun devamını Kuruluş Osman diye çektiler. Osmanlı İmparatorluğu artık devlet olarak kurulacak. Osman'la beraber. Bu diziyi seyrettim. Bunun hakkında birkaç yorum yapmam lazım. Kaliteyi düşürmüşler. Bir tık aşağı düşmüş. Bir başrol oyuncusu Ertuğrul kadar kaliteli değil. Olayın içine akamamış. Çok zorlama, kasıntı. İki, sahneleri çok hızlı çekmişler. Bir kere çekip bitirmişler. Bunu yapmayın kardeşim. İki yap, üç yap, 8 defa çek. Aceleye getirme. Çok aceleye getirmişler. Ertuğrul da ilk birkaç bölümde çok acemiydi. Olaya vakıf değildi. Olayın içinde değildi. Rol yapıyordu. Sonra yaşamaya başladı. Rolü yaşamaya başlarsan zaten sana oturur. Ve insanlar çok beğenirler. Yaşamaya başladı. İkinci, üçüncü sezonda falan hakikaten adam rolü yaşamaya başladı. Bu da şimdi çok acemi. Osman rolündeki arkadaş da çok acemi şu anda. İnşallah belki ileriki bölümlerde daha iyi bir odaklanır ve yaşamaya başlar. Bol bol zikir çekmesini, namaz kılmasını tavsiye ediyorum bu kardeşime. Namaz ve zikir olmazsa olayın içine akamazsın kardeşim. Muhakkak bunların olması lazım. Dizi anormal bir beyin yakan sahneyle başladı. Bu kadar abartılı, mübalağalı sahneleri yapmayın kardeşim. Yani reyting çekeceğiz diye süper güç vermişler Osman'a. Zamanı yavaşlatma süper gücü. Tekfur'un kalesinin içine giriyor. Orada bir şeylerden şüpheleniyor. Hiç kimse şüphelenmez. Ana kahraman şüphelenir. Sağa sola bakıyor böyle şüpheleniyor. Sonra anlıyor ki Tekfur'a herhalde bir suikast yapılacak. Çıkıyor yüksekçe bir yere. Bakıyor sağa sola. Dikkatli olun arkadaşlar diyor. Dikkatli olun diyor. Bir bakıyor ileriden bir okçu, sniper okçusu bir ok atıyor. Ok Tekfur'a doğru gidiyor. Hemen o anda süper gücünü kullanıyor ve zamanı yavaşlatıyor. Osman. Belinden çıkarttığı bıçağı alıyor ve oka doğru atıyor. Bıçakla ok kesişiyor ve Tekfur'u ölmekten kurtarıyor. Allah aşkına ya. Ya. Hollywood filmlerinde olur bu ya. Biraz gerçekçi olun be kardeşim ya. Ha, milleti işte kilitleyelim diye ve süper kahraman moduna sokalım. Biz bu adamları niye sevdik? Gerçek oldukları için sevdik. Süper kahraman olayları gibi uydurma işler. Bunlarda bileğinden ağ fırlatan adam yok bizim kahramanlarımızda. Yok bu yalan. Bunlar gerçek süper kahramanlar. Gerçekçilikten şaşmayın kardeşim. Nereden çıktı bu? Hele bir sahne daha vardı. Tekfur'un yine kalesine gidiyor gizli bir şekilde Osman. Tekfur'u yukarıdan aşağı atıyorlar. Tekfur ölüyor. Osman'la arkadaşı yanındaki naipleri çöp kusura bakmasınlar. Rol kabiliyetleri çöp. Diğer Ertuğrul'un yanındaki 2-3 tane adam vardı. Rol kabiliyetleri iyiydi. çok iyi yardımcı roldeydiler. Bunun yanındakilerin rol kabiliyeti iyi değil. Şimdi Osman'ın yanındaki arkadaşı Tekfur aşağı düşüyor. Öldü mü ölmedi mi diye kontrol edecek. Nasıl kontrol etmesi lazım? Bir, ağzına bakar. Burnundan ve ağzından hava geliyorsa yaşıyor demektir. İki, elini kalbin üstüne koyar. Kalbi atıyor mu? Başka türlü kontrol etme ihtimali yok. Bu ne yapıyor biliyor musun? Direkt nabzına parmağını koyuyor. Direkt nabzına parmağını koyuyor. Ya ölmüş diyor Osman abi diyor. Ölmüş diyor. Oğlum nabız yok daha orada. Nabız olayı yüzyıllar sonra geliyor. Nabız yok. O anda sadece nefesine bakabilirsin. Ya da bir ayna tutarsın. Yahut da en zor ihtimal kalbine bakarsın. Elini kalbine koyarsın. Ama nabız yok diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Aceleye getirilmiş. Ne aceleniz var sizin ya? Bir iş yapın, kaliteli yapın. Ağır ağır yapın. Bir sahneyi 10 defa çekin. Tam dedim ki ya tamam bazı saçma sahneler var ama Cüneyt Arkın gibi de uçarak ok atmıyor ya falan dedim. Aa! Adam yine tramplerin üstüne zıpladı. Tramplerin üstüne zıpladı, uçarak ok attı. Arkadaş ya şu fantastik sahneyi yapmayın. Yapmasanız ne olur ya? İlla yapmak zorunda mısınız kardeşim? O fantastik sahneyi de yaptılar ve diziyi mahvettiler. Kalite olarak 7 puan veya 6 puana kadar düşürmüşler. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha bir ağır yaparlarsa belki 7-8 puana falan çıkartabilirler. Kardeşler sabrettiniz, sabırla bizi dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. 5 dakikam daha var mı? Bir saat oldu. Bir saat oldu. Kardeşler sizi hiç tutmayayım. Hidayet mesajları var ama haftaya inşallah okuruz bunları da. Zaten çok sıcak burada nefes almakta zorlanıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Amin. İnşallah önümüzdeki hafta ya bir camiye davet olacak. Davet olmazsa yine burada sıkışa tıkışa minibüs usulünde oturacağız. Sabredeceksiniz. Savaşta ter dökmeyen, barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Barışta huzur halinde ilim meclisinde ter dökmezsen mahşer günü çok dökersin. Bak orada dökmemek için biz zaten bu kadar çalışıyoruz. Kardeşim Allah-u Teala ayaklarımızı ilim meclisinden kayırmasın. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.